بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كما ambavyo tumetangaziwa jana na mudir kwamba leo itakuwa ni kalima ya Sheikh Abu Ayman Shirazi na ameshafika insha Allah kwa tunakaribisha Sheikh Abu Ayman tafadhali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بارككم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم نتميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم tupo katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Allah tabaraka wa taala ameukirimu umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa baadhi ya al-khasa'is maalum kwa wao, ikiwemo kula daku na mengineyo ambayo mnayasikia kutoka kwa mashekhe zetu. Lakini kadhalika katika mwezi huu Allah tabaraka wa taala kwa kuwazawadia umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ana wafunga na kuwaweka kizuizini mashetani wakubwa wajeuri wakorofi, kama zilivyokuja hadith kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na halikuwa hilo ila ni kwa sababu ya shetani na Iblis al-abalisa alivyoahidi, bali alivyokula kiapo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema: araaitaka hadha alladhi karramta alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هبني باشا خباري هبني أمبي كهسيانا نهوي وأمباي أممبا فضيلة جويان وكم كريم جويان أنو برغاني هوي أكان شلميني هوي كما أتاني سدريشا مباكا سكوي قيامة, basi mimi na apa nitawakutosha watoto wake wote ila wachache miongoni mwao. Kwa hiyo ili wewe Muislamu ufunge vyema mfungo huu, Allah tabaraka wa taala amekuondoshea kikwazo hiki cha huyo aliyekula kiapo kwa Allah ya kwamba atakupotosha, akasema: fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Na apa kwa izza yako, na apa kwa nguvu zako, mimi wallahi nitawapotosha wote ila waja wako miongoni mwao ulio wahitari na ukawachagua. Haya yanatujuza neema za Allah zilizoko juu yetu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kuwekewa kizuizini adui yetu huyu mkuu, ambaye ndiye adui pekee Allah tabaraka wa taala aliyetuambia tumfanye sisi kuwa ni adui, fattakhidhuhu aduwa, adui pekee ambaye Allah ametuambia waziwazi tumfanye kuwa ni adui yetu ni huyu shaitan arrajim. Ndugu zangu katika imani, mapambano baina ya shetani na mwanadamu ni ya kale, na yanaanza mapambano haya baina ya wawili hawa, shaitanu rajim na insanu karimu, kuanzia ile siku ambayo wewe unazaliwa. Pale unapotoka kwenye tumbo la mama yako, adui yako wa dunia, adui yako wa duniani anaonesha nafasi yake ya uadui kwako, kama zilivyokuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema: ma min mauludin yuladu إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. Hakuna anayezaliwa yoyote ila kufinywa na shetani akatoa kilio isipokuwa mwana wa Mariamu ambaye ni Isa alayhi salam, yeye na mama yake. Hawa walipozaliwa hawakufanywa uadili huo na shetani, kufinywa au kuminywa baina ya mbavu zake mbili, upande wake wa kulia au upande wake wa kushoto. Anafanya hivyo shetani kuonesha au kumwambia yule anayezaliwa, mimi uliyenijia huku, mimi ndiye adui yako. Watu hufurahi kwamba mtoto ametoka, amezaliwa, amelia, watu wanafurahi, lakini ameminywa na amebanwa na shaitani rajim kumwonesha kwamba yeye ni adui yake anapokuja katika dunia hii. Na mapambano haya hayaachi shetani kwetu sisi, hayaachi mpaka pumzi zetu za mwisho pale tunapotoka duniani na kuelekea akhira, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna shaitana qal wa izzatika ya rabbi la abrahu ughwi ibadaka ma damati arwahuhum fi ajsadihim. Amesema shetani kumwambia Allah, na hapa kwa nguvu zako sitoacha mimi kuwapotosha waja wako, sitoacha. Yani shetani anakula kiapo kwa Rabbul Alamin subhana kwamba mimi sitoacha kuwapotosha waja wako, madamat arwahuhum fi ajsadihim, muda wa kuwa roho zao zipo katika miili yao, mimi na hapa sitoacha kuwa ni mwenye kuwapotosha. Allah ahkamul hakimin arhamur rahimin, akasema subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, na mimi na hapa kwa nguvu zangu na kwa utukufu wangu sitoacha kuwa ni mwenye kuwasamehe waja wangu hao utakaowapotosha muda wa kuwa wataniomba Mola wao mimi msamaha, wapotoshe uwapotoshao, ila muda wa kuwa wataniomba msamaha mimi nitawasamehe, yafanye yako nami nitayafanya yangu. Hadithi ameitaja Imam Ahmad na Alimamu Abu Ya'la na Alimamu Tabarani na ameihasanisha Al-Allama Al-Albani rahmatullahi taala alayhi. Na ndio maana kadhalika imekuja athar sahihi kwamba shetani huyu aliyetoa ahadi hizi hakuwaacha mpaka wanawazuoni wetu wa madhehebu nne kuu, Al-Imam Ahmad Ash-Shaybani. Al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi amejiliwa na shetani katika lahza za kutoka roho, katika lahza ya sakarati al-maut, vijana wake au mtoto wake anamsikia baba yake akisema la wabu'da au la wabadu, alafu anapozindukana mtoto anamuuliza baba yake, tumekusikia ukisema la la wabu'da au la wabadu, ukisema la wabu'da, hapana hapana, uwe mbali nami, la wabadu, hapana hapana, hilo bado halijatokea. Ulikuwa ukiyasema haya min ajili ya nini? Akasema shetani amenijia akanambia, ya Ahmad futtani, ya Ahmad futtani, Ahmad umeniponyoka wewe, Ahmad umeweza kunifutu, umeniponyoka, yani nimekushindwa Ahmad. Lengo lake ampotoshe Ahmad mwishoni mwa uhai wake, mwishoni mwa pumzi zake, afe Ahmad ilhali ana ile hali ya alghurur, ilhali ana hali ya kustaajabishwa na nafsi yake, kujiona, afe kwa riaa na mimi mashallah nimemshinda Iblis. Akasema hapana, bado bado sijafuzu, bado mpaka nife kwa mazingira haya. Mbona sehemu kama hizi bado shetani anakufuata, anakutafuta, kwa kuwa alichukua ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika anawaendea wengine wanapokufa na kuwaamrisha wafe kwa mila isiyokuwa ya Kiislamu. Mut ala al-yahudiyya, mut ala al-nasraniyya, mut ala al-shiuiyya, mut ala al-zaydiyya, mut ala kadha. Kufa na mila ya Kiyahudi, ukifa Muislamu utakwenda kuadhibiwa. Kufa kwa mila ya Kinasara, ukifa Muislamu utakwenda kuadhibiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika kulielewa hili imekuja hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba Allah asije akapotoshwa na shetani kipindi hiki cha kukata roho. Mtume mwenyewe alaihi salatu wassalam anamwomba Allah amthibitishe, ampe thabat, asipotoshwe na shetani wakati wa kutolewa roho yake. Anaogopa Rasuli, anaomba dua kwa Allah, vipi mimi na wewe? Huyu ni Rasulullah, Rasulullah afdalul khalq ala al-itlaq, mbora wa walimungu wote kwa ujumla, khalili wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamwomba Allah, Allahumma inni a'udhubika min at-taraddi wal hadmi wal gharq wal harq wa a'udhubika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut, najikinga kwako asije akanipotosha na akaniangusha shetani wakati wa kukata roho. Nikinge, ni hifadhi, mimi najikinga kwako. Rasuli anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, wakati ni mdogo, lakini tukifahamu haya bila shaka tutafahamu kwamba shetani ana uadui kwa mwanadamu na kila anayezaliwa, kwa mujibu wa hadithi ambayo tumeiona. Na uadui wake mkubwa anaowafanyia wanadamu ni katika kuwaharibia Uislamu wao, dini yao na itikadi yao iliyokuwa sahihi. Na anayafanya haya kwa kuwatupia ukafiri na kwa kuwatupia ushirikina. Ndiyo aliyosema Allah kwenye Qur'an, akasema subhana, kama thali shaitani idh qala lil insan ukfur falamma kafar qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Huo ndio mfano wa shetani pale anapomwambia mwanadamu kwa kumshawishi kufuru. Kufuru, anapokufuru mwanadamu, shetani anaruka, anakaa pembeni, anasema mimi niko mbali nawe, mimi namwogopa Allah mola wa walimwengu wote. Na mfano wa hiyo imekuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikibainisha itibaat za shetani juu ya mwanadamu, kwamba anasema rabbul alamina subhana, wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, mimi nimewaumba waja wangu wote wakiwa ni mahunafaa, wote wakiwa ni mahunafaa, kwa maana walioshikamana na tauhid wakajiweka mbali na ushirikina. Wamezaliwa si washirikina, hawana shirki. Kila anayezaliwa anazaliwa na fitra ya Uislamu. Nyinyi mnaifahamu hadithi aliyopokea Imamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira, ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu imma yuhawidanihi au yunassiranihi au yunajisanihi, na wala hakusema Rasul alayhi salatu wassalam au yuslimanihi, fa inna alfitrata huwa alislam. Kila anazaliwa anazaliwa akiwa anakubali fitra ya Uislamu, tauhid. Kama ataachwa asipelekwe kanisani, atabaki kuwa ni Muslim. Kama ataachwa asipelekwe kwenye hekalu na masinagogi akabatizwa, anabaki kama anakubali fikra ya Uislamu kwamba Allah ndiye Rabba, Allah ndiye Rabba, ndiye maabud, ndiye anayeabudiwa. Ameachwa na fikra aliyozaliwa nayo. Sasa Allah katika hadithi hii anasema wote nimewaumba wakiwa katika hali hii. Nani aliyewatoa hapa? Shetani. Kisha wao wakajiliwa na shetani akawatoa katika dini yao ya asili yao, wa haramat alaihim ma ahdaltu lahum, shetani hawa wakawaharamishia waja wangu hawa yale niliyoyafanya kwao ni halali. Kwa nini manasara hawaoi wale viongozi wao wa dini? Nani kawapa hayo? Shetani kawaharamishia ndoa na akawaamrisha wanishirikishe mimi kuyafanya ya shirki ambayo sijayateremshia hujja wala dalili juu ya kufaa kwake. Bila shaka, bila shaka shetani huyu ndiye ambaye amewafanya manasara kwa msingi wa haya tuliyosema, wakasema kwamba Isa ndiye Allah. Qad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Shetani huyu, na yeye ndiye aliyewafanya manasara wakasema kwamba Isa ni mtoto wa Allah, na yeye ndiye aliyewafanya manasara wakasema Allahu thalithu thalatha, ni mmoja katika ule utatu mtakatifu. Ni huyu shetani ndiye aliyewafanya manasara wakawana haya. Kadhalika ndiye aliyewafanya mayahudi wakasema Uzairu ni mtoto wa Allah, Uzairu ni mtoto wa Allah. Ndiye aliyewafanya mayahudi wakasema Allah ni fakiri, fakiri hana kitu, hana kitu, sisi ndiyo matajiri. Haya yametokamana na shetani. Na ndiye aliyewafanya manasara wakasema mikono ya Allah imefungwa kutokamana na utoaji, hatoi, maneno ya kufuru. Lakini nani ambaye kawasababishia haya? Shetani. Shetani huyu ndiye aliyewafanya makafiri wa Makka waseme kimshangao, kumshangaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuja kubainisha tauhid, na kwamba waachane na kuyaabudia yale ambayo wameyatengeneza kwa mikono yao. Wakawa wanasema kwa kustaajabu, ajaala alalihata ilahan wahida inna hadha la shay'un rijal. Muhammad huyu ataka awafanye waungu wetu wote hawa waliopo kwenye Alkaaba hii zaidi ya 300 kwamba awe ni mola mmoja tu kwa kusema la ilaha illa Allah. Hili ni jambo la kushangaza kabisa. Wanashangaa tauhid, wanashangaa tauhid, wanaipigia debe shirki. Nani kayasababisha haya kwao? Ash-shaytan, ash-shaytan. Shetani ndiye aliyewafanya wale wenye kuabudu makaburi wakawa wanakwenda makaburini, kwa makaburi ya wale ambao wanawaitakidi kwamba ni mawalii wa Allah, wanafanya tawafu kwenye makaburi mithili ya Waislamu wanavyofanya tawafu kwenye Al-Ka'bah al-Musharrafa. Wao wanakwenda kufanya tawafu kwenye makaburi, wanakwenda kuwaomba walioko kwenye makaburi hayo. Anakwenda anasema, ya Sayyidi, ya Fulani, ya Abdul Qadir, ya Jailani, ya Musarrif al-Aqwan. Maneno shirki, kwamba eti Abdul Qadir Jailani ndiye mwenye kuendesha ulimwengu. Wanakwenda wanaomba kwa hawa ambao wamekufa kurun, karne na makarne. Bila shaka aliyeyasababisha haya kwao ni shetani. Ndiye aliyewafanya masufi wakaitakidi kwamba viko vimbunge vinne vikuu, wakisema inna al-arba'ata al-afhah yajtami'una maratan fil 'am wa yudabbiruna umura al-khala'iq al-badawi wa shuraka. Kuna vimbunge vinne kwa mwaka hukutana mara moja kwa mwaka, wanapangilia mambo ya walimwengu. Nani na nani? Al-Badawi na wenzake, Badawi, Rifai na wenzao. Hawa wanakusanyika mara moja kwa mwaka, wanapangilia mambo ya walimwengu. Nani afe? Nani afe baharini? Nani aliye na simba? Tetemeko liende wapi? Tsunami iende wapi? Hawa ndio wenye kuyapanga hayo. Yuko wapi Allah? Aina Allah? Kwa nini wanasema maneno ya kufuru ambayo hawakuyasema makafiri wa Makka, kina Abu Jahal, kina Abu Lahab, kina Umayya ibn Abi Mu'ayth, kina Uqba ibn Abi Mu'ayth, kina Umayya ibn Khalaf na kina Ubay? Kipi kimewasukuma? Shetani, shetani. Na bado wanaitakidi kwamba wao ni Waislamu, lakini wanasema jambo ambalo halikusemwa na makafiri wa Makka. Makafiri wa Makka walikuwa wakiitakidi anaendesha ulimwengu, anaendesha ulimwengu, anayakuisha, anayefisha, anayeruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kul man yarzukukum min as-samaa wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yukhrij al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra. Wa uliza Muhammad hawa kina Abu Lahabi, ni nani anayeendesha mambo? Fasayaquluna Allah. Makafiri wa Makka watasema kwa qarara za nafsi zao kwamba huyu ni Allah peke yake. Kul afala tattaquna, Sasa watu wamesema maneno wameshindwa kuyasema kina Abu Jahal na wanaitakidi kama ni Waislamu. Nani kayafanya haya kwao? Shetani. Shetani ndugu zangu ni aliyowafanya mahawariji wakawa wanawaua Waislamu na wanaacha wenye kuabudia mizimu, wanamuua Muislamu aliyesema la ilaha illa Allah, bali wanamkufurisha Muislamu aliyesema la ilaha illa Allah kwa maasia tu aliyoyafanya, kaiba, kazini, kasema uongo, kwa wao ni kafir. Nani kawapa itikadi hii? Nani kawapotoza? Nani kawapotosha? Shetani. Shetani ndiye aliyewafanya kadhalika ashia atadhullal waseme kwamba kumtazama Ali ni ibada. Kule kumtazama Ali ni ibada, na yeyote atakayezuru kaburi la Husein ibn Ali, huyo ni sawa na aliyemzuru Allah juu ya arshi yake. Atakayezuru kaburi la Husein kule Karbala ni sawa na aliyemzuru, ni sawa na aliyemfanyia ziara Allah juu ya arshi yake. Nani kawasababishia haya? Shetani. Ndipo pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun walhamdulillahi rabbil alamin. جزاك الله خيرا الشيخ أبا أيمن ومحاضرة قيمة جدا مختصرة قمرها كوانزا نكون له ملتزم وقت ايه كبابات كوبا سنة قمرها كوانزا ما شاء الله كباري كيف إن شاء الله تقربوا أبو العباس حسن وزيري الشيخ حسن وزيري تقربوا كيف زمان كنا نتوا أبو أيمن لكني Shekhe akaandamana hapa anasema nishanganya watu. Kwa hiyo amebadilisha kunia anaitwa Abu Abbas. Takubuke kesho insha Allah. Sallallahu ala nabina Muhammad.